ويقال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فيقول عن حجاب أنه يغني شباب ويقال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كسر وهذا برنامج كله حوري سيد العدد السلامي قال فرعان غضب هذا كم غلي دانتان هدي على إيران وح كم ده حركة الشباب المجاهدين وصوبان بندكتي إن كبدن كونتون أقانسي أو إلى هاي نعدم دي بروندي أدوانة كل شيء دكان كلاجو وحد مغلي دانتان وربحنا مرحاسي اللي حريرتا waxa kale barnaamij aad ku maqli doontaan general muhiddin gacmay oo kamid ah saraakiisha ka gudooday puntland oo garowe yimid ka gadaal markii axmed madobe iyo umar abdirshid ay u yeereen waxa kale barnaamij aad ku maqli doontaan garowe wada hadaladii ka socday xageebay ku dambeeyeen iyadoo ay jiraan qodobo badan oo la isku afgaro waayay barnaamijka abdu xawreysada sidoo kale waxaad ku maqli doontaan iyadoo dhawaan uu gabagabobay barnaamijka taariikhda tatarka ayaa aa waxaan idin soo gudbinaynaa qodob ciwaankiisu uu yahay maxay isaga mid yihiin dulaanada imanka socda ee dadka muslimiinta lagu soo qaaday iyo waliba tatarka dulaamadoodi hadaba waxaad maqli doontaan aqoonyahan Ibrahim Maxamed Hussein oo ka hadlaya arintaasi tataarka la xiriirta iyo kuwa iminka jooga u diyaar garoobay dhigayaal barnaamijka dhawaa wareysiyada oo dhameystiran sanadihii la soo dhaafay dagaalo ayaa waxay ka socdeen dalka Soomaaliya maadaama ciidamashay ay ku soo duuleen dagaaladaas oo u dhaxay mujaahidiinta iyo shisheeyaha soo duulay iyo kuwa Soomaalida ah ee ka barbar dagaalamaya marar badan ayaa waxa mujaahidiintu ay soo bandhigeen meedadka ciidamada shisheeye deegaanka Leego waa mid ka mid ah deegaanada taariikhda gali doona sababtoo ah dhacdo xoog leh ayaa ka dhacday ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay ku laayeen ciidan fara badan oo Burundi ah mujaahidiinta ayaa sheegay in 8 ka tirsan ciidanka Burundi ay halkaasii ku dileen 6 ka midana meedadkooda ay hayaan hadaba maanta waxaa la soo bandhigay aqoonsiyada 52 ka mid ah ciidamadaasi iyo waliba noocyada dhigooda uu yahay iyo waxyaabo kale oo aqoonsiyada ku qoran waxaa ka waramaya oo arintaasii isha ku hayay wariyaha Cabdi Fitaax Maxamed Qasim aad baad u maasanta Abdullah Yasin Jaamac maanta ay ku beegnayd 28 ka Ramadaan 1436 dhanka kala 15 ka bisha 7aad 2015 miilaadi xarakada mujaahidiinta al shabaab gaar ahaan xafiiskeeda warfaafinta waxa uu soo bandhigay sawirada iyo aqoonsiga ciidamada Burundi ee lagu dilay weerarkii ka dhacay deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha Hoose horaantii bishan aynu ku guda jirno ee Ramadaan weerarkaas oo lagu argudayay cirdiga Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullahi taysarayaasha ciidamada Burundiiska ah ee la soo bandhigay ee hadaynu sawir kooban ka bixino magaca guud ee ku qoran ayaa waxa uu yahay African Union Mission for Somalia oo AMISOM ay u soo gaabiyaan waxa gees kaga yaala calanka ama astaanta lagu yaqaano Burundiiska kadib waxa ciwaanka kor laba ku ah nambarka uu ciidamada ka yahay askarigaasi waxa kale ku qoran teesaraha dhanka midig sawirka ama muuqaalka askariga inta waxa weeliyo waxaaba kale oo magaciisa uu ka mid yahay iyo sidoo kale nooca uu yahay dhigiisa inta badan marka aad fiiriso teesarayaasha ee nooca dhiga ee ciidamada Burundiiska waxa uu badan yahay oo balaas ayuu u badan yahay way jiraan kuwa ee balaas ah iyo B plus intaba ah laakiin oo blasta ayaa u badan waxa kale oo sawiradan laga dheehanaya in askarta Burundiiska ay yihiin dad waaweyn oo daadoodu ay u dhaxayso 30 ilaa iyo 50 ee teesareyaasha ama aqoonsiga waxa qaybaha hoose uga qoran expire date ama waqtiga uu dhacayo tusaale ahaan askariga ugu horeeya waxa uu dhacayaa teesareyhiisa 26 August ee 2015ka Abdullahi waa bisha soo socota waxa laga yaabaa ee ninkan hadda ugu horeeya in ma aragtay ee la bedeli lahaaba bisha soo socota oo isagoo lacagtiisii qaatay ee faraxsan ee dib loogu celin lahaa magaalada Bujumbura iyo meelaha la midka ah ee laga keenay laakiin umaanay noqon oo Allah ayaa mujahidiinta gacantooda sabab uga dhigay in ee ninkaasi iyo saaxiibyashiisba lagu dilo weerarkii ka dhacay Lego isla ninka kale ee labaad ee isna 25ka August ee sanadkan 2015 ayuu isna ee tirsiriisa uu dhici lahaa hadii uu noolaan lahaa oo laga yaabay in isna la bedelo oo dalkii dib loogu celiyo hal maalin ayay kala horeeyaan waxa kale meesha ku jira Abdullahi ee taysarayaasha la soo bandhigay ciidamo kaliya ma ahan waxa arkaysa darajooyin kala gajisan saraakiil howlgaliyaal ilaa ee jagooyinka sarsare ee ciidamada ayaad arkaysa waxa markay Sweden mudan Abdullahi saameynta ay arintan yeelan karayso marka loo eego dawladda Burundi iyo shisheeyaha kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay hore u sheegtay in weerarkii leega ay ku dhinteen 80 Burundis ah 60 kamid ah meedadkooda mujaahidiintu ay soo qaadeen wixii kalena waa tii la aasayay markii dib loo hagaajinayay deegaankaas ee ciidamada shisheeyaha laga saaray marka koobaad tirsiyaashan konton iyo labada ah ee la soo bandhigay waxay ka marqaati kacayaan oo ay adkeenayaan baaxadda uu leeyahay qasaaraha loo geystay ciidamada Burundiska ta kale ee xigtay waxay tahay oo ay tirsiyaashan muujinayaan in mujaahidiintu ay si buuxda ugu durduriyeen ciidamada ee Burundiska sababtoo ah ciidan ma aragtay tirsiyaashiisi sirtiisi iyo qalabkiisiiba la qabsaday dadka aqoonta military gale waxay ku saleeyaan ciidan dhammaantiis bacagta la mariyay oo xitaa magacyadii ay mujaahidiintu soo bandhigeen waxaana suuragal ah in arintan ay kacdoon ka abuurto waddanka Burundi maadaama hadda xasarado ay ka jiraan dadku ay ku rafaadeen ciidamadooda ee wadamada kale loo dirayo madaxweynaha waddankaasi lagu dhagan yahay dadka xitaa Burundeska iyo Ugandeska Abdullahi waxa kaloo jirta in been loo sheego oo markii askari Ugandes hadda u dhinto horey looga qaado ee Kampala oo waxa la geeyay Djibouti oo kale ayaa la sii marsiya waxa kaloo ma aragtay la geeyay magaalada Nairobi oo kale qaab ma aragtay qarsoodi ah ayaa inta badan lagu aasaa marka laga yimaado saraakiisha waaweyn oo iyagu oo uu ka qayb galo madaxweynaha Uganda aasitaankooda dadkana ma aragtay ee la tusiyo marka tan runtii waxay dabar jab weyn ku tahay ee dawladda Burundi iyo sidoo kale guud ahaan ciidamada shisheeyaha waxa kaloo ay fariin cad u tahay ciidamada shisheeyaha taas oo muujinaysa in iyagu ay aflibaax ku jiraan oo halis ay ku jiraan waayo ciidamadan ee Burundiska ah waa kuwa ay shisheeyaha inta badan meelaha halista ah geeyaan iyagoo aaminsan inay ugu adkaysi badan yihiin inay dagaalo fara badan oo qabyaalad ku saleysan iyo ay ka soo qayb galeen saas oo ay tahayna iyaga ayaa qasaaraha ugu badan la gaarsiiya oo iyadoo dhagtooda ay ka sii dhawaaqayso ee darbaaxadii ku gaartay degmada Daniil ee magaalada Muqdisho oo boqolaal soo bandhigay ee dabcan haddana ee tirsiyaashi iyo cadeymihii la soo bandhigay ee aad la socotay dhawaan in la soo bandhigay film isna muujinaya dagaal kale oo ku qabsaday isla leegana waaxigeeda ee wax u haray oo maanta ma aragtay ciidamada Burundiska ay ku hadlaan iyaga iyo madaxdooda ma jirto oo aanan ka ahayn inay madaxa oo suraarciyaan oo ay iska aamusaan dhawaan waxay dalbadeen inay ka baxaan waddanka oo ma aragtay wax laga bedelo xaaladda laakiin waxa la leeyahay waxa ku dhagan Mareykanka iyo Faransiiska iyo shisheeyaha kale marka waynu arki doonaa saameynta ay yeeshaan aqoonsiyaan ay soo bandhigtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo haatan internetka si aad ah dadku ay aragtidooda uga dhiibanayaan إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أيما كاسوحوها عبد الفتاح محمد قاسم مقالدة قروي وحا سوغا لي جنرال محدين قعمي أو كمدها سراكيل كقدو دي مامولك بنتلان وحا أي كسوغنا يان أسغي عيدما فربادن أو كواتو deegan ka tirsan degmada Eel ee dhanka xeebta xigta gacmi ayaa eedeyn horay ugu jeediyay Cabdi Wali Gaas waxaana sheegay in ciidankooda mushaar la'aan ay haysato asigoo eedeymo kale oo farabadan u jeediyay muxdin gacmi oo ahaa taliye ku xigeenka booliska ee Puntland ayaa talabadan ku dhaqaaqay kadib markii xilka laga qaaday waxaana xusid mudan qarax dhowr sano ka hor magaalada Gaalkacyo lagu eegtay in gacmi uu ku dhaawacmay waxaana asiga iyo saraakiisha kale ee xilalka laga qaaday ee la safan ay u arkaan in ay xaq u leeyihiin Puntland inta ay jirto in ay sii xukumaan ama madax ay ka sii ahaadaan iyagoo ku doodaya in ay u dhaawacmeen. Haddaba waxaa garowe kula kulmay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah Umar Cabdirashiid iyo Axmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubba oo u yeeray. Waxaad moodaa in dadka garowe degan oo ninka ay isku jifay yihiin iyagoo ku xumeynaya Cabdiweli Gaas ay si aad u soo dhaweeyeen jananka, waxaana la arkay haween iyo rag fara badan oo gaadiid ku galbinaya iyadoo qaarkoodna ay u sacabtumayeen markii garowe uu soo galayay. Maamulka Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu la daala dhacayaa dhibaatooyin ka soo wajahaya dhanka saraakiil asiga ku kacsan. Mid carmo ayuu dhowaan uga dhawaaqay in Puntland arrimaha federaalka ay ku xadgudubtay oo dadka gobolka Bari degan xaquuqdoodii lagu tuntay oo iyaga la xukuma iyaguna gobolada kale aanay ka shaqey karin. Muxuudiin Gacmi iyo kuwa kalena waxa ay ku sugnaayeen dhanka Eid. Isla wararka garowe ayaanu ku guda jirnay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa is afgaran waa xoog leh ka dhex taagan yahay. Waxa uu ka dalbaday Umar Cabdirashiid in ay aqoonsadaan maamulka laga dhisay mudug iyo galgaduud in uu yahay maamul gobol iyo bar loo dhisay, waxaanay ku adkaysteen inta aanay aqbalaynin oo xeerku sida aan u qoraynin oo laba gobol iyo ka badan uu qorayo. Waxaa sidoo kale uu ka dalbaday in ay aqoonsadaan guddiyada doorashooyinka iyo xuduudaha waxa loogu yeeray, labadabana waa ay diideen. Shirka hore inkastoo lagu kala kacay, haddana waxaa jira warar sheegaya in shir kale la isugu soo noqday, lamana oga waxa ka soo bixi doona. Puntland iyo Jubbaland ayaa moodaa inay isku muuqaf yihiin isla markaasina ay siyaasadda dowladda federaalka aad uga soo horjeedaan, waxaana ay mar waliba soo saaraan go'aanno gaar ahaan Puntland oo ay u arkaan iyaga in aan xaaladda socota dan weyn ugu jirin. Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan dhawaan waxa ay soo gabagabeysay barnaamijka taariikhda Tataarka, kaas oo 20 qaybood ka koobna. Tataarku waxa ay ahaayeen qolo si aad ah u xasuuqda dadka muslimiinta ee dhiiggoodana aad u daadiyay. Aakhirkiina waa laga guuleystay walow markii hore dhibaatooyin fara badan ay gaarsiiyeen. Haddaba iminka dagaal xoog leh ayaa ka socda dunida, gaar ahaan wadamada muslimiinta ayaa aad loogu soo duulay. Wuxuu yahay farqiga u dhexeeya dagaalada maanta iyo waliba kuwa xilligii Tataarka ayaa Tataar uga dhan? Su'aalahaas iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya aqoonyahan Ibrahim Maxamed Xuseen, waxa wareystay wariyahana Cabdifataax Maxamed Qaasim. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد المركة هوري وحان أمهد علينا يا إذا عدى الفرقان برنامج كان تاريخي قاه اسكو مشقول سي او دياري سي سي أمهد أيوغفا إذا استان دروس واقع عمان تيال يو تاريخ دي هوري سيداتكو أيوكا لفهمان إن تاريخ دا سيدي هوري بلورده جري يدا اسكو سوع عليسة وعجلت وريغيسة معلم بدرسي إن أحداث تاوا اسكو ميت ama kinta iyo zamanka umba kala duwan marka si dadku ugu buraarugaan ay wax uga faa'iideystaan. Jazakumullahu khayra. Tan labaad, Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kaana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yaday. Dad wanaagsan baa laga soo sheekeyay taariikhdoodii anbiyaala wa rasuulalla, kadibu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku gabagabeeyay qisaskoodii iyo taariikhdoodii in ibra iyo waan qaadasho ay ku sugan tahay dadka duruusta cibrada ee kala baxana, inuu Ilaahay ku tilmaamay dadka urul albaabka aqliga leh qof aan aqli lahayn dhacdo iyo wuxuu u haystaa un sheeko iska dhacday, laakiin marna kuma fakarayo sheekada laga sheekeynayo inay tahay sheeko khusaysa waaqiciisa iyo marka waxa uu ku nool yahay saacadaha habeen iyo maalin ee soo marayo axdaasta dhacaya iyo sheekada in mutaabaqo iyo iswaafaqid ay ka dhaxayso marna kuma fakarayo. Waxaa kala duwan kaliya dadkii axdaasta maxay ahayd sababku ahaa iyo amaakinta axdaasta iyo dhacdooyinka ay ka dhacayaan iyo zamanka ay dhex dhacayaan dhacdooyinkaasi. Marka duruustan laga faa'iidayo taariikhdan la soo akhriyay, waxaa loo daweynaa taariikhdo oo loo qoro ama loo sheego waxay tahay inay ka faa'iideystaan dadka ka dambeeya dhacdooyinkaasi, si dhacdooyinkaasi maasideedii iyo asbaabta xun ee keentay ay uga fogaadaan asbaabta wanaag wixii ahaa ku jira dhacdooyinkaana keenayna ay uga faa'iideystaan ayaa loo sajilaa dad aan taariikh lahayn ummado hore ay ku dayadaan aan lahayn waa dad dabar go'an marka duruus aad iyo aad u weyn baa laga faa'iideystaa oo dadkii maalinka la xasuuqayna dad muslimiin ay ahaayeen dad ka xasuuqayna dad cadow ah gaal ay ahaayeen maantana loolanki iyo siraaci sidii u socdaa xasuuqina sidii u dhacaya isla magacyadii iyo wixii ku dhacaya markaanu ka hadleyno xasuuqa iyo qaabku u dhacayay runtii aad ayuu u foolxumo badnaa dadka qaarna waxayba moodeen markay dhageysanayeen inayba xaaladdaasi la noolaayeen oo aad bay u damqanayeen waan arrin jirto dadka muslimiinta waa halgisad marka qaabkaas wuxuushnimada ah ee dadka tataarka ay u xasuuqayeen iyo xasuuqa maanta adduunka ka jira maxay ku kala duwan yihiin wax farqiga u dhexeeya ma leh taariikhdu unbaa kala duwan dhowr qarni ka hor yay dhaceen falalkaasi wuxuushnimo qarniga maanta aan joognana isla asmaadii iyo musamayaadkii ama mubariraadkii maalinka xasuuqa iyo lagu banaysanayay baa maantana lagu banaysanaya dadka dhiiggoodii iyo maalkoodii iyo cadhaadoodii yaa lagu banaystaa lagun xasuuqaa lagu baabi'iyaa dad nool baa la gubaa weliba maanta waxaa taa ka daran oo jira adiga oo xasuuqa iyo dhibka lagu geysanayo inaa isdifaacdo haddaad damacdana qawaaniin la dejistay oo loogu talagalay in lagu sharciyaysto xasuuqyada foosh xun yaa adiga keliya ku qabanayo oo dadka xasuuqa ku geysanayana aynan qabanin oo idaacadaha iyo lagu samaystay maxay ahayd warbaahinta noocyadeeda kala duwan makaatiib iyo xafiisyo ayaa loo samaystay si adigana dhaqdhaqaaqaada iyo isdifaacidaada loo xadido wixii adiga aad geysato oo radulficili ahna looga dhigo wax aad iyo aad u foolxun waxa adiga lagu geysanayana looga dhigo wax sharciyeysan oo bannaan maanta weliba xasuuqyadii horey u dhici jiray maanta ayay ka foolxun tahay oo inaa isdifaacdo waa dembi in lagu xasuuqana waa sharci sidaasaana socota oo dadkii wax magaratada ahaa lagu seexiyo oo cirbad darooga iyo loogu dhufanayaa dad aftahanna aqoonihanna sheeganaya niman warbaahinta ku takhasusay iyo dadka sida loo suuxiyo ayaaba maanta har iyo habeen xasuuqyadana sharciyeynaya isdifaaciddana ka dhigaya wuxuushnimo iyo dembi maxaakim baa loo samaystay maxkamadda dembiyada adduunka lagu leeyahay dembi dagaal buu ninkaa galay marka waxaa dembiyada dagaal galana waa dadka isdifaaca waxaa maxay dadka xasuuqa ummadda baabiiyo tharawaadka iyo hantida dhacayana waa dadka sharciga leh hubka sida ba'an wax u gumaada dadka haysto waa dad deggan oo maskaxdoodu fayowdahay oon xasuuqiya iyo waxa aana geysanin oo qawaaniinta caalamiga ee ixtiraamo daryeela bani aadminimada agtooda ay ku weyn tahay dadka kale ee la xasuuqayo dhibaatada ku dhacaysa inay samaystaan oo isku difaacaanna looma ogola maxaa yeelay waa dad fudfudud oo maxay ahayd inay adduunka ay baabi'iyaan oo dariska ay ku gumaadaan baa looga baqaa caqliga marka waxaa leh maanta kuwa dadka xasuuqa maxay ahayd reer magaalnimada waxaa haysta waa kuwa dadka baaba'sha mawaasiin inqilaab lagu sameeyeyo madax madax ku socota ayaaba maanta la marayaayo weliba tusinaysa xamaaqo aad iyo aad u weyn in weliba lagu faano oo la ammaano la mubaarakeeyo xasuuqyada iyo dhibaatada ba'an ee la geysanayo tataarka dadka shabaha waa Itoobiya Soomaaliya waxaa maanta u tataara waa Itoobiya tabti waxay u dhaqmaan maxay ahayd tataarka ay ula dhaqmi jireen muslimiinta xasuuqan irhaabka weyn leh oo argagixinta weyn leh oo maxay ahayd qofku wadnihiisii uu soo dhacayo markuu arko siday wax u gumaadaan Itoobiyaanku oo waayeen la daynin oo maxay ahayd wiil yar la daynin oo dumar la daynin oo caruur la daynin hanti wax alaala wixii la arka la qaato waxaa ku dhaqma waa Itoobiyaanka maxay ahayd kama hadlaan idaacadaha gaaladuna waxyaalaha Itoobiya ay geysato maqli maysid idaacad soo qaada waxaa laga hadla keliya dhibka iyaga loo geysto oo telefishan ka hadlaya arki maysid oo idaacad kale ka hadlaysa arki maysid xuquuqul insaanka kuwa sheeganaya ma qabato oo xuquuqul insaanka iyo sharciyada u degsan Itoobiya ma khusayso mana qabato weligaa maqli maysid ayagoo ka sheekeynaya gumaadkii ay ka geysteen dadka muslimiinta ee oramada laho Soomaalida laho ee ay gumaysato Itoobiyaanku ay gumaystaan dhibka loo geysto hantidoodii iyo dadkoodii iyo mabaadi'dooda islaamiga loo geysto masaajidooda sida loo burburiyo kaniisad looga bedelo waxaasoo dhan maqli maysid hay'ad ka hadlayso xuquuqul insaan u doodayso Itoobiya ku cambaareysa maqli maysid dhulka Soomaalida kale hadda ay rabto inay ku sii darsato si gumaysato dhibaatooyinka ay ka geysato cidna kama hadasho ee guriyay gubaan hanti bay baabacshaan dadkay laayaan si faalxun waliba ayay dadka u dilaan marka ma qabato sharciyada gaalada ay degsatay waxay ay qabtaan dadka maxay ahayd isdifaaca oo raddul ficilka sameeyay waliba ciidan kaliya la diriray kuwaas ayaa loo dajiyay oo la rabo in lagu xakameeyo isdifaacida iyo halganka ay ku jiraan oo nafurnimada waxa kale oo isweydiin mudan marka tataarku ay xasuuqayeen dadka muslimiinta ah tataarku mid buu ahaa cududiisa way midaysneed waliba xitaa dadka kristanka ayaa u taageeray laakiin muslimiintu way kala qoqobnaayeen meel walba waxay lahayd madaxweyne gooni ah qaabkaas ayuu ahaa dadka muslimiinta maxaa marka taas maanta loo tusaaleyn karayaa ilaa caalamka islaamiga maanta saan aragno marka laga yimaado mujaahidiinta u kacay diinta waxa jirta kala qoqobnaan iyo dowlado meel lagu ooday oo xitaa wadamada qaar ayaa la sii kala qaybinaya sida Soomaaliya oo kale ee taas waa waxa ay tijaabiyeen gaalada ee meelaha qaarna la is dhig karo wayba ku guuleysteen waa qaacido ee la yiraahdo farriq tasud dadka kala gee waad maamuleysaa si aad u hoggaamiso maxay la hadii la kala qaybiyo dabcan Itoobiya siyaasad kala duwan ayay wadankan ku soo hayn jirtay markii dawladdi shuuciga ahayd ay burburtay oo dagaalo dhoraanay ay la gashay Itoobiya waxay sameysay in Soomaalida qabiil qabiil la isugu diro hal qabiil gudihiisi jufa jufa isugu dirto oo hubka iyo rasaastana ay kala siiso muddo kadib markii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u soo saaray dad wadaada ah ee doonaya ummadan diinteeda inay u celiyaan oo sharaacada Islaamku ay tabaqaan cadawgoodii ay baraa ka qaataan dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan ay ka danqadaan oo isu isgarabsadaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ku kalsoonaadaan oo tala saartaan naftoodii iyo maalkoodana ay u huraan difaacida diinta Allaah subxaanahu wa ta'aala hormarka ummada iyo midnimadana halka in laga raadiyo ummada ugu baaqay hubkooda qaatay ayaga ugu horeeyo oo dabka isku shubay iyo dagaalka Itoobiya khuta kale iyo istaraatiijiyad kale ayay adana ay ku dhaqaaqday ay tahay in Soomaalida la kala qaybiyo kala qaybintaasi marka waxaa loo maray talaabooyin dhowra talaabadii ugu horeysay ayadoo waliba ay tanfiid ay u tahay in khudadka iyo qorshayoga la dajinayo ee gaalada adduunka Mareykanka ugu horeeyo waxaa soo dhana in ala xisaabiyo Itoobiya iyada naftirkeeda loogu tasiilinayo loogu fududeynayo sidii wadankan ay ula wareegi lahayd waa la ogyahay 1884 wadanka kaliya Afrika aan la gumaysanin kana qayb qaatay gumaysigii lagu kala qaybsanayay qaarada Afrika ayadoo 1884 Soomaaliya qaybsiga dhulka la qaybsanayo qayb laga siiyay yaa haddoo maanta aan joogno qarnigan 20aad iyo qarnigii 20aad horaantiisi aan ku jirno yaa haddana loo fududeynaya sidii u qabsan lahayd wadanka Soomaaliya marka waxaa laga saaray kuwii dabadhilifka u ahaa gaalada wixii ay ku magacaabi jireen kumeel gaarka waxaa la yiri waxaa la idin saarayaa federaalnimo dad aan ishaysanin aan midaysnayn oo bal iska da dagaalo dhexdooda ay ka jiraan oo shirkado shisheeye oo jawaasiisa ay ka dhex shaqeynayaan ay ka dhex adeeganayaan oo inta muslimiinta wanaag raadiska alla iibsado yaa waxaa la leeyahay federaal baan idin saarayna taasoo gogol dhig u ahay waxa hadda ay ku sheegeen dawlad goboleedyo oo loogu talagalay dawlad goboleed walba in sideeda oo madax banaan loola tacaamulo oo ay ugu shaqeyso Itoobiya dhammaan dawlad goboleedyada la magacaabayn Itoobiya waxa la leeyihiin Jubbaland oo kale dhanka gade xad kale leeyihiin Koonfur Galbeed dawlad goboleedka la magac baxay Baayo Bakool baad aragtaan oo ay kala leeyihiin xuduud waxaa ku soo haray Galmudug ama gobolada dhexe sidoo kale ayadoo Itoobiya xad la leeyihiin Hiiraan iyo la rabo in la isku daro shabeelada dhexe ayaguna xad bay la leeyihiin gobolka Banaadir baa soo haray oo la leeyahay keligii inuu gooni isu taago ma aha waa in Koonfur Galbeed la raaciyaa ama Hiiraan iyo shabeelada dhexe la raaciyaa si un Itoobiya meel un loogala xiriiriyo marka sida wax loo kala qaybsaday ayaad arkaysaa intaano taa xataa ahmiyad ma siiyaan kuwan ridada ahee Xasan Sheekhu hoggaamiyo ahmiyad weyn lama siiyo sida dowlad goboleedyada waxa ay ku sheegeen ay ahmiyad u siinayaan oo heshiisiyo madax banaan ka madax banaan kuwa xamar jooga loola saxiixanayo oo shirarka dalalka gaalada ee waaweyn lagu qabto uga qayb qaadanayaan oo loogu marti qaado markaad u fiirsato iyo xasuuqyada ba'an kale ay ka geysanayaan wadanka gudahiisi waa isla tataarkii wixii uu maray in dad kale kala qaybiyo kadibna qolo walba si gaar ah loo beegsado wixii muslixiin iyo wanaagdoona ku jira laga baaba'asho inta kalena waxa ay ku adeegtaan oo ay ku shaqaystaan ay ka dhigtaan waa tahay waxaanu soo aragnay in tataarku dagaalkooda uu ka horeeyey dicaayad ama ma aragtay barbogaando dadka loogu sheegayey in tataarku uu yahay awood adag oo aanay jirin cid ishorta ay karta iclaamka maanta jira ee qarbiga iyo kuwa lamidka ah iyo iclaamkii tataarku ay isticmaalayeen waa maxay farqiga u dhexeeya bismillaah iclaamkii tataarka iyo iclaamka maanta jira waa iclaamkii tataarka ee la hormariyey oo wasaaishii la isticmaali jiray wasaa'il ka casrisan unbaa maantana la isticmaalaa waa fan gaar oo la barto ka mid ah funuunta dagaalka barbogaandada hadda maantana qalab baa hormarsan baaba loo samaystay oo hadday tahay kuwa la daawado hadday tahay kuwa la dhagaysto hadday tahay kuwa la akhriyo oo internetyadii baa lagu qoraa ayagoo weliba sii tadawuray oo twittero iyo maxay ahayd wabab u gaara dacaayadaha iyo barbogaandooyinkaasi uun maxay ahayd laga faafiyo maanta hadda ay ugu horeyso itoobiyaanka libaaxyada geeska afrika in lagu sheego xataa ay aaminaan dadka qaar in mujaahidiintu itoobiyaanka keliya lagula dagaalami karo iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala gacanta mujaahidiinta ku suuragalshay in duruus adag la siiyo itoobiyaanka iyaguna ay ka warqabaan oo ilaa gaadiidkooda ah la qabsaday oo maanta iyagii lagula dirirayo lagula dagaalamayo iclaamka maanta jira ayaa ka halisan iclaamkii tataarku isticmaali jireen kanaana ka xeel dheer oo dadka quluubtoodii cabsi ku baarid og oo argagax iyo irhaab na abuuri og maxaa yeele wuu ka tadawursan yahay weliba waa fankii maalinka la isticmaali jiray oo maanta la diiwaan gelshay oo buugaag loo sameeyey oo wasaa'ishiis iyo qalabka la isticmaalayana la hormariyey baa maanta la isticmaalayaa dadka ee loo adeegsanayana ay yihiin maanta dad loo tadriibiyo loo tababaray oo sida dadka ra'yulcaamka loo tadliiliyo oo loo lumiyo ku takhasusay weliba aad iyo aadna ugu takhasusay loona tababaro habeen iyo maalinba إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام فليقول عن حجابي مانت عيدمو كينياتي أه أيا وحا قرحا لغلا بيكسدي انتو لحيسا دمس إيو ولبا العد أو قبلك قدو كاترسن وحا ay ahaayeen afar gaari oo laba nooc xamuulka ay ciidamada lagu qaado ay yihiin halka labada kalena ay faarooyi ahaayeen mid ka mid ah baabuurta xamuulka ah ayay meenadu la kacday waxaana la sheegayaa askartii saaraa in wax dhintay iyo wax dhaawacmay ay ahaayeen gaariguna si xun uu u baaba'ay ciidamada kenyatiga halkaas diyaarado ayaa uga soo degay oo ay dhaawacyada iyo meydadkii ku qaateen waxaa xusid mudan markii qarax dhaca kadib in dagaal uu xigay kenyatiga ayaa khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey gudaha soomaaliya intii duulaanka ay ku joogeen waxaana weerarkan uu ka mid noqonayaa kuwa khasaaraha badan uu ku soo gaaray waa hagaag inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo qodobo kala duwan aydin ku maqashan intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu واليوال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي